نو دې صورت کې غنور احکام بیانول چې هغه د حرام او د حلال مسلې وي چې د اسلام د معاشرې پر ضرورت دی ونور پسې راوړه بلا وجه مخکې صورت کې آرد امریکان کې او ستان کې مخکې صورت کې یهودو له دواجر ورکړو چې تر دوستی مو کو نو په دې صورت کې د منې د دوستای بیان آرد امریکان او ستان کې مخکې صورت کې دواجر یهودو تا نو دې صورت کې منو دای د دوستای نه آرد امریکان ستان کې یو پسې راوړو اتم ربط مخکې صورت کې یو قسم تو عام خبیثه دا غی بیانو چې هغه مال د یتیم خوراکو نو په دې صورت کې یو بل قسم تو عام خبیثه وو چې هغه نظر د غیر الله دا غی بیانو دی وجنور پسې راوړو نهم ربط مخکې صورت کې 274 نمبرات کې قرآن ته برهان وې او نور وې نو دلته آیت نمبر 16 کې وی چې په دې باندې لار خی الله دین تفصیل کو دی وجنه ور پکرا وړو لسم ربط مخ حضرت کې 171 کې وی چې لا تقول ثلاثه مواجه له دری نو دلته آیت نمبر 73 کې فتوا کوي پاک د کفر پاک چې څوک یې الها دری دی دی وجنه ور فسیرا وړو امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په بیان دا غسلور مسلو تفصیلی چې هغه دغه تعلق د هیل حرمت مسلې سره بل ځای کې دا شانیشته صورت حج کې مشته تر بقره کې تیر شو لیکن په دې صورت کې څنګه دی هغه شانیشته یو امتیاز تر ممتاز ده په بیان دا غسلور مسلو چې دای تعلق د هیل حرمت مسلې سره دی ابدا شه په نور صورتو کې نشته بیان دویم امتیاز تر ممتاز ده په بیان د ترک موالات د اهلی کتابو په اداغی د علتونو باندې آد امریکاون وغیرہ درم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د مائدین نصاراو باندې 112 نمبر آیت کې چې نصاراو د کوم مائده الله را لېږل صورت دومو صورت مائده ده خوانچا څلورم امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 89 باندې چې په دې کې د قسم د کفاری بیان دی بل ځای کې دا نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 4 باندې چې په کې د ښکاریانو د ښکار د ښکاری سپی د ښکاری دغه باز داغې د ذبح د حلت د حلالوالي بیان دی بل ځای کې دا شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د مذبوحو د ذبحی سیزون د علی کتاب په حلال والی باندې آیت نمبر 5 بل ځای کې راشن نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 11 باندې په هغه واقعه چې نبی اسلام باندې حمله شوه وه د قتلولو لیکن الله بچ کړی بله دا واقع نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 27 نه وروستو د آدم علیه السلام د دو زامنو په واقعه چې یو سستي وکړه نو قتل شي او بل ظلم وکړه ورور یې قتل کړ بل دا واقع نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 38 باندې چې کې بیان د حکم د سارق او د سارقې د غلا ګرو بل دا شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 116 باندې هغه جواب دی عیسی علیه السلام د الله په دربار کې چاله وی انت قلت للناس اتخذوني وهم يا الهين من دون الله نو هغه جواب چې کوم عیسی ته امر ډیر دا جزا په دای نشه نشته مقصد د صورت بیان د هغه صدور مسلو چې داغه تعلق د هیل حرمت مسلې سره دی مقصد د صورت بیان د هغه سلور مسلو چې دای تعلق د هیل حرمت مسلې سره دی صورت په لاسو یو کې تقسیم لري تقسیم د صورت اول ایزه ترکیب چې قاضی تلاوت کړی دا پینځه آیاتونه پدې کې هغه مقصدی مسلې څلور را بیانې، تعلیمات الله، تعلیمات العباد، درلان درون عباد. دویمه حصه د آیت نمبر چین تر ګیارو پورې شپږ آیتونه ده. پدې کې بیان کړي امور مصلحه للتثبت للمبلغ، یعنی هغه کارونه پکې بیانې چې پای باندې سړی مضبوطی کې د الله امداد ترا دي پورې شپږ آیتونو کې. دریمه حصه د آیت نمبر 12 تر 19 پورې ده. پدې کې مثال پیش کړي ناقضو د عهد، چې الله تعالی وعده پوره نه کړه، بولا ته و د الله کتاب بیان نه کړه، مثلا د حرمت بیان نه کړه، او امید الله کتاب زده نه کړه. نو دا یې مثال د چا دی؟ څلورم ایسا د آیت نمبر 20 نه تر 26 پورې. پدې کې انجام د متکاثرین فی حکم الله، چې د الله په حکم کې سستی کول جهاد نه کو، نو انجام یې څه شو؟ یتیهون فی الارض شو. پنځمه ایسا تر آیت نمبر 27 نه تر 40 پورې. پدې کې جزا او ظالمې، جزا د ظالم چې نه یې رحمه، د الله د رحمت نه منشه ده. پدې کې دا ذکر کوي چې دور ظالم بم نه جوړي لکه د قابل چې رو مات دي، او دور سوس بم نه جوړي چې رور چې بل څوک دې مړ کی دفاع پکې وګور، چې دفاع و نه کړه نو مقتول شه، او چې ظلم وکړه نو قاتل شه، نو دواړه خراب شو. نو نه به دور ظالم جوړي چې بل مړ مسلمان، او نه به دور سوس جوړي چې بل دې مړ کی لکه به دفاع مې پاکې. شپږم ایسا د آیت نمبر 50 پر لس آیتونه دي. په دې کې تسلی ورکوي نبی علیه السلام لا قبایح د اهلي کتاب بیانې فلیته. اووم ایسا آیت نمبر 58 پورې ده. په دې کې تهدید ورکوي مؤمنانو ته په موالات د اهلي کتاب باندې، چې هر کله دور فلیت دي نو تاسو دوستي ولې کوئ. اتم ایسا آیت نمبر 66 پورې اتا کوم دا نه پدې تهدید ورکړي علماء سوتا ناکار مليان ته چې مثلا نه بیانې حق ورته نه بیانې. او نه هم ایسا آیت نمبر 86 پورې پدې کې ترغیب فی تبلیغ، او د تبلیغ چل خی چې تبلیغ با د څه شي کې او چاته به کې او څنګه به کې. دا تبلیغ پوره ډانچا ته په دې کې ذکر کوي په دې شروع یادونو کې پوه شو تر 86 پورې 67. او لسم ایسا د 87 نواله تر 105 نمبر آتا پورې، اته نو تر اخره پورې د 86 نوال تر اخره پورې لسم ایسا. او په دې کې تر آت نمبر 105 پورې په دې کې اعاده کوي بیا د هغه مظالو کوم چې دې صورت اصلي مقصدی مسلې وي، تحریمات الله، تحریمات العباد، ذوالعباد، ذوالعباد. بیا آیت نمبر 104 تتمه شروع کوي صورت. په دې کې دوه مسلې ذکر کوي. یو ذکر کوي نفي شرک فی العلم، یو ذکر کوي نفي شرک فی التصرف. او دا تفریقی په صورت په مقصد باندې چې ګوره تا چې د بل نه درنیاز کوي د بل په نوم باندې حرامو الهالوي ناغه خو عالم الغیب نه دی، هغه متصرف هم نه دی. کله چې دا ذکر کی اخره کې بیا واقع ده عیسی علیه السلام راړي چې ګوره هغه په خپل هغه عالم الغیب ونو په خپل وایي چې د متصرف هم نه. دا صورت مقصد د صورت ده بیان د هغه څلور مسلو چې دای تعلق د حلال او د حرام په مسلې سره دي. هغه څلور دي: یو تحریمات الله، دویمه تحریمات العباد، او دریمه نذور الله، او څلورمه نذور العباد. تحریمات الله، تحریمات العباد، نذور الله، نذور العباد. پدې کې دوه جایز دي، روبنه او درما، تحریمات الله او نذور الله. تحریمات الله چې الله حرام کړی دي، د دې حرام کړل جایز دي، انذر لا جد الله په نوم باندې مرخت اور کول دا جایز دي. اره کې دوه نه جایز دي، تحریمات العبادات به مو صدور باندې تحریمات العباد ناجایز دي چې دا الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې حرام اور کې، او تحریم او نذر عباد ناجایز دي د بل چا نه دنیاس کې. دو جایز او دو ناجایز کور دا کوم شی چې حرامي الله د فدی کې دا حرمت د حرمت اسباب سری د څه د وجه الله حرام کړی دي. خیال کوئی څو وجه دي، یو وجه چې الله او شی حرامي، نو کله کله وجه د ذات د وجه دي، دا هغه شی ذات حرامي لکه سپی شه خندیر شه، دا هغه ذات حرام دی. کله کله دا وجه وسپی وي ذات ټیکی، خو د وسب د وجه نه هغې کې حرمت راغلی. لکه میته شوه مردار شوه، نو مردار په خپله حلاله وه بېخه وه غوا وه، خو سات نه ووت بغیر د حلالې نه. کله کله یو شی الله حرامي د وجه د تعدیم د یو فعل نه، لکه سړی موس شروع کی چې الله اکبر دې تکبیر تحریمه الله اکبر، یعنی هغه تکبیر هغه الله اکبر چې باندې حلال شین په سړی باندې آرام شي. او بس کل خو حلال وکړه، لیکن اوپر بند شو اور باندې خبر کول حلال و تاوی الله اکبر نو خبر بند شو. هغه خالی خو قتل تا حلال و تاوی الله اکبر کو تا خالی خو نشی کته پوشه دارن یو سړی دی چې هغه اعتکاف وکړ، اعتکاف او ذات خپل خزر ملاوي ملا فقر جاید وکړه، او چې اعتکاف وکړ نو خپل خزر دی وسه ملا فلی شي کوله فلا اعتکاف په دوران کې. دارنګ یو سړی دروان دی احرام یو تړ، او چې احرام یو تړ په دوار ښکار بند شو، دغه د ذات یو فعل شروع کړ چې په دې کې بده باندې ښکار بند شو. دربار علی دروان دی د الله دربار ته دی بخکار نه کوي خپل خزر دی نشي ودا کړي چې درته پر احرام کړي نو خدا هو دل علا لوا خو په دارام اولی شو د وجه دی عمل نه. کله کله شی حرامیږي د وجه د تعدیم د موقعینا، لکه جماعت ته نو په جماعت خبر خو اجایز دی کنه چې جماعت ته لاړې خبر باندې حرام شو، هغه خبر نه کوي په جماعت کې. ها که دین څخه خبره کوي ټیک ده، نور خبر باندې کوي خرطول غسل ته لا جایز وو، لکه جماعت ته لاړ نو په جماعت کې تخپل شی هم نشي خرطولې. لکه دا موبایل له مثلا زما دا موبایل په جماعت کې نه شم خرطولې، ما غسه په زر روپے مثلا دې په یو دین در په پینځه ویم نه شم خرطولې پوښه ولی چې جماعت د غستو د خرطو ځانه جماعت د اخرت د ګټو ځانه. او چې مولای سے په قران خرطې په جماعت کې داده سکے مولای ته تپوس کا خیر دے نو یو مولای پر دې تپوس کا وی چې په جماعت کې شی غستل خرطو سن دی بنا روا دی په سره ګناوی استخ وی راته چې په قران خرطې هي رزیلا وی هي رزیلا ما ته راوړو نه تا ته مې راوړو نه دغه په خپل شی چې خاتم حرام نه کنا ته په دغه خدای کتاب او خدای خدای کتاب خرطول ګر بد کار دی ولا تشرب بیا ثمن قلا اب بیا په جماعت کې خر ظالم دی نو بعد یو خيار دی وای نه را من ودا نو بیا ولا وای نه مو تاسو کړ د ورته جوړ شي نو بیا ډیر مزي پکې پیسیم ګړي تماشیم کوي او ډوړای مخري کاریا دا کارا موږ دې خراب کړ بلا بیزی به ګټلې کوم سره نه چر دې خدای دې خو پلار خیر تکړو د مخ کنه خدا نور کاران بلا شو دا کاران چې پښپ کې دی ختم کول شي تا پښپ کې ختم کړي دو دن یې کړي دو شپو کې خماګه یو شپه کې کړي هغه دا کوئی ماتور وي چې په یو رکعت کې پینځه شت دا کوي وی زور په دوه درې ما ورته دا فاتحه هم نه پته وي چې درې مور پته یې دا پینځه شت پاره وي زما د خپل سي پی په بس تدغه میکرو زد میکرو زوم لا نور خلک ټول تل دي اوسه یو دی ولار یو دو ولار ما نور ټول خلک بار پلا پراتی خ بیغه ما چې له بک خیر اخر کی आवाज کوي आवाज خو کې موږ را منډه کوي می پی دې ش حرکت یو کو یی بس دې لاړ ما چې نور نو تل نه کنا دغه نعمت نعمت وی ما چې لار خاطر کار دې نو دا ته نو په دې روزو کې بلا په خدای خو دوی خو پلار نه دی باندې آرام کړی په دې بلا په دې په ګټنه او چې بیا درا غلم ډیر خاریان موږ خراب طرف کړو او مولیان مخ نه خراب کړ دي خبره مولیان دوی مولیان یې په تراو باندې په دې واغه سي دا ناروا دي فقرت واغه دا ناروا دي خدای مون چې بیا چاته سکو په دې جایز دي ځان ته درخدو ولا اغه له جایز دي خدای ته کې غریبانه ته علم دي خاریان څخه مده یو وکړ مولوی سے فتوا کړه فتوا یې شو دا تیک د فتویشته کنه چې قاری که پیسې واغه دا ناروا یو کړه دا ته واغه لکه د خیزیر وخت چې واغه ستا او دا دغه به بیا خري خیر دي دا کوم دا تعلیم نه کنه دی وخت خراب دی بیا وای موږ په وخت غلو دا قاری ست د شیخ دی دی خو وخت خراب دی کنه وای دا موږ په قران نه غلو وای دا موږ په وخت غلو دا قاری په ساخلی دی خو په وخت خري کنه ا دا دې مې په ساخلی دا یو ملګری زما وته وتا ما ته وډم او وی وین تا ته بنلی وین تا ما ته وتا ته بنلی وی بھائی زتا تا ما چې ډم خو په وخت خلی کنه تاسو ویلو کې ساتو وی دا موږ د وخت خپل اته ته دې اډم یې خپل وی دا نه وی چې کوډی ری خبره دی هغه کټ کړی ریکارډینګ دې چون کې ایګرو دې کوئی خراب کړو دغه چې وایو تختې تل بیا او تختې نو بلا ربان خیرې کو نو خدای ری پي بیان دادي الله ری پي بیان من خلاص کی موږ له ټول له ماده نه خراب کړ الله دې دا دا چونکی خیرې بیا کولې بلا ربان و نو او نو وای وای خاری خاری جغلی دا دسور وخ اخلی ا دې کار نو دو پټې مخلو اند اډه مې پتا اخلی د مې هو پټې مې خو د بدن نه بدن خو خپل سالم وړ کور ته بیا خدا خو د ټیم هغه جون کې هغه یو ګنټه دی مغربي ال ته خدمتو کې دا هغه واغست خدا کر مولای ته موي وای دا موږ د ټیم اخلو دا ټیم د فلارو دا ټیم مو الله درکړو کنه ظالم زیه هو شي نو په جمعات کې خبره نارواوي جمعات کې خرطور اغستل نارواو دا ولی بار خوشی خرطور شي خو چونکه د دغه تعظیم الله ورکړه غدا کې به دار بیت الله مکه کې مکه کې خار آرام شه د وجه سره د تعظیم د قبوقی د قبوقینا واجه اوس کله د ښکار کې ناروا کار کې اوس خلکو ته وکړو خلکو په دې کې دا وکړو یا چې بابا بڼ تلاړ شه د بخکار د کې د بابا بڼ د الله د کور سره برابر کړ پوه نو تحریم تحریمات کله کله تحریم را دي حرمت را دي د وجه د تعظیم د ځایو نه کله د وجه تعظیم د یو کار نه چې یو کار تړي شروع کی اکه یو د تحریمات العباد د الله نه بغیر د بل چا په وجه باندې لکه بعد خلق بزان باندې رنگ بند کی تو کوئی سور رنگ منگ سر راس نہ دے دل تو راس ہوئے منگو تو دن خلق کوئی سور رنگ پا منگ باندی نہ دی تو کوئی شین رنگ پا منگ باندی دی یا منگ لراس نہ دے تو کوئی تور رنگ منگ آسے کدے اسری طبیعت نواری جدا خبر آ بعد طبیعتون دا تھی چی دائی شین رنگ نہیں خواہ خواہ لیکن مسلم دیکھ چی دائی دا کئی شین رنگ خواہ خواہ توری نہیں خواہ خواہ نو کہ آتے نہیں خواہ سور رنگ نہیں استعمال خیر دے او که دوی چې دا مال نقصان را کوي دا غا دا غا شرک دی ښه ځکه رنگ نقصان دي شور کوي سړی دا د نشلیانو شین رنگ بد شي اوس که اته غي شین رنگ نه اخلي نو خیر دی دا طبیعت نه لري چې دا غي سره خوخ دي او که غي وای یو سړی و چې شین رنگ مال نقصان را کوي کوم شین رنگ وا چې استعمال وکړ نقصان نو دا نارواره دا دا غا شین رنگ متطرف وګڼه او شرک وکړه دارین چا په دا مې ورځ بند کړی دي وای دې توار غلبان کپڑی به ځل ناروا دي وای دا نقصان کوي اوس که اثر د شورو پر که شورو پر اثر ورځ نه وي د کپڑی خیر دې موینا او کدا دې خیالي چې شورو پر ځ باندې که کپڑی به نه ونه موږ نقصان کیږو نو دا ناروا دي بعد خلک د جمعې پر باندې کار نه کوي وای دا ناروا دي او به موږ ته نقصان راځي ایست نقصان قران کریم وای یو الذین آمنوا اذا نودی لصلاة یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذر البيع دې ثابت شو چې جمعې پر ستر اذان پر کار بکه الله وی کار پرې بیا وای وای دا قضیت صلاة فرض دې پر اب یو پتو من فضل الله کله چې بوزشی په دغه خارجه بیا ارز کله تر کو کو دغه ادا دکاندار کوا او کله بيدار دې بيدار کوا او د جمعې ورځ د کثیر د اذان تر موږ کول کول پر هغه ټیم اوس که سره چې جمعې ورځ موږ د کار نه کوو چیر موږ نقصان کیږو نو دا هغه تحریمات العباد دی. او که نه وایي چېر جمعې پر ورځ باندې کار نه کوم یو چوټي پکو خیر دی کوي نه بیا خو که وایي چې ما نقصان ملوږي دغه تحریمات العباد کړی ښه بعد خلکو به داسې دا تحریمات العباد په دې ملک دا رسولونه ټول تحریمات العباد کرا دي لکه جینۍ چې به ودو ده نو هغې له به کپړې په وو جینکو ګنډلې هغه و جینکی چې دی به ډومبی زیه شو دا ولې ادی ډومبی زیه شی دی و جینک په هغه چې د مونږ کومه ناوې راولو چې د دې م زیه وشي مونږ په نور باندې ځکه نه کوو چې په هغه جینۍ باندې وروګڼو چې ډومبی دود شو بیا به نو یعنی هغه متصرفه وګرځوله نو دا هغه شرک وکړه تحریمات العباد دارنګه چې جنای به راوسته کورته نو مخ ته به تنه زموږ کلی کې به اوربشي ودوسته ا چاته ده کې د اوربشي وای نه د دریجې لري نور چې به تاسو ته مخ ته دا ته لپاره چې دی رزق دی شي مطلب دا چې د غریجو دوستو کې دای متصرف وګرځول د شر پوجي دارنګه جنای چې به راوسته واده به وکړ نو لومبه به ول په غیر کې به ول لومبه له کور کو دا تر واره چې دې لومبه دې وشي دا د ما ضرر نه ته دې د مسیر خطرناک نه لګې سم خدای دې وی کی هغه دا ته خسته غوډه کړي نو په گاوند کې یو څوک انداغو هدو د دوی چیرې اجیته و دا نو څه به لګرا کې دوی ته سره وې زما وعده ده کنه چې زما ناوې راوسته شي چې دا هغه جولای کور کې دوه تسلا وې چې بچي د دپه شان دی او ته یې اته به درکم ستاسو چې مونږ ته خطه نشي وو ستاسو چې خدای دې شي لندر کو درته دا خو شر د کم بخته دا مو کوه وې دې نه خو بالکل اته کوه در به ستاسو شه یم ته تا به اون ساتم له به واپس راولې دا کنه چې راولې دې دلته دا غي مونږ ته راوښړي دلته نو چې دلته خو میا کړو نه غي بیا مونږ راوښړي اگر معشوم ده کار ته په کور کې په کور کې چې څوک سبق وایي چې نه پینه راکې چې سر راکې او چې سر ته کوي اسب شیطان دی نو دوه ته ویځ د اسی به در کوم ساو شو خو ګردل شي لندر کوم نو دا روانو دارین چې خدای د خدای بچي به کېدو ان نو خري لمسې به وته د خري لمسې پیژنې د خري فاتغه دا غني بوجونی دې ته لمسې مګو پدې به ودا کنداولي به خدا د اخره چی د پلار باندې او کړه چی چې بچی کتر وګور دی نه دا موږ په لمسې باندې ودا کړو هغه دې بچی دا شان پاتار نشي دا یو د دم تحریمات العباد د قسم نو تر کې پدې نه نو بیا دې بچی سم نشي کېره نو دغه متطرب وګور ته دغه لمسې دا ټول رسونه او رواجونه اچې جنابې ودوله جینای به ودوره ا جینای فلار به پټ شي تر شرم به تکار او چې ولا به نکاح کو ا جینای به دک شان بوته د الک په کور به نکاح کو نو خلق برا غونډو خدای ودا پردی سړی ا مولا صاحب شاکول به پکدا د دې به تور سره کړو ا ناس به او ته به وی ا یو ورشه یو دوه کتان به ول دی دی رونه وګرځو دی دی رونه درته کو دی دی فلار مخاره کی یو کس په د نور دغه مو مولاته براغه په د نور دی کامه وو ان مولاته براغه نه غوي وي ها چې یو هر خو دې نه لدی کا پلار مو کوم ماته پلار خو دې کوم پلار نشته ها هما چې دې پلار مو لسته چې حقيقي پلار موجود ده د دې دې پلار پکې شه دې د دې کا پلار ماته پر پلار دې نشته ها په بیا ماته چې تاسو دې دوران کړ وزاره اغلې نکاح نه جوړه ما په مخه واغله ما د دې د دین تاسو روان کړ دا نکاح خو ما خپل تړل شه ادا دې الګ دې فرار د نکاح کې څه دي خو ایجاب قبول دي او یو دوا کلمې دي نو کنو ور دي دا الحمدلله رب العالمین دا وای خیر دې ادي کې ته پوز دې وزاره مو یو دا زم کمې ما چې ستا کمې دې ډیر کمې دې چې تا دا وام پوهه کړو کنه تا ته هم نه پوهه کوي د څه لپاره چې 500 روپۍ به ته په جیب کې واچي 1000 روپۍ بیا پیسې بیا وانه واستي دا که چې اندي کاوتر هیڅ پیسې دې کې نشته نه راغې نو ما خود چې تا برابر کړم نو دا به مو طریقه وا مودات بنا ده په خودو کې او پر دوکان په سړو کې بناتو اکل بخذو ته درخه ټول به ګډ ورنه تیرا جنای به مناس او هغه ته به وای هغه به نه وي هغه به نه وي او خلق به په ترخون کوچا پچوډای لا ګولې خان بل لیدل نو عجب چوډا بل لا ګولې چا به ولا چا به تکاندر کو چا به وای ورځ به تیر شو دو به تیر شي هغه به وینا اخذي وطنای به اون وای ګولې اون وای ګولې زه ما ورور د پلارو زم په غوان کې دا شنو کیس کې ده نو هغه غوسه شو اډر مو نه کو هغه یې څه ته وپه دي تاسو کوم یو نه ورچې دا تنګوي کم بختان بدبختو ای کدی ونه وینې خبر نه بس یې مونږ دو بس دا نکاح نه کو وی کدا یو د واسو شوی کدی وای دیغه ګورګ بس مونږ دو خپل کار وکړي هغه جنور یو دا مي وي چې بیا به الک پته ګر الک بنو الک به الک بپټو کله کله بداسو او کله کله بداسو شو چې الک بپ الک بکوی ته کوشو مګور ما ته ګور چې یو سره بیمار دی ته مګور یو سره بکوی ته کوشو الک زن پکړی کویانو د ارټونو نو په بیا ست بناسو چر ما ته کو دی نی نو یو ولک داسه کوشو کوی ته او چې جوټه والے کته بوته او جمع یخ جمعونو بیا په کراسه پروت دغه بیوشه خلک ور بده ګرن چې وی کوئی کته په کوي کې پروت وي چې مړ دې چرای با ته بي سود پروت او وو به تی وسته وته د جمع موسم د ګډای د جوار ګډای او ګډای وته دا کړی بلې کړی سړې ګرم چې لګو صاف کراوس ا بیا راغی نکاوو ته نو یو انو کغه پټ شو نو غرته ته نو بغر کې او غار نه غار کې دنه شو غار کې اغار ته د شکړو شکړو پی دنه هغه سیخان چې بغیره شان نه غوا ا چې ځان شو نه د سیخان غشي هغه شي ته نه دوال دي نو د شکړو په غار کې دنه شو او کله چې دغه حیوانات په غار کې وسړې دنه شي د بیا تختی یریږي نو چې را وتون دی غار کو تنګو اندنه په دې خان کو کراوته نو د له خان کې ټول د سیخان نه ډګ دې بيوشه پروت راځي کې خلک ګردی ور پسې چای دی غرب غرب ته تلې چې وی کتل بار نه بار پروت دی بيوشه دې ویلې ته پيږي هسپتال دې بو ته ا دو درې دی ولې علاج کې بیا ولې دکا وته دا طریقې ولې ملکي تحریمات الله ا تحریمات تروات عباد قران کریم دا رسونه ختمې په دې صورت کې صدور مسلې دي تحریمات الله تحریمات العباد نور الله نور العباد یا ایو الذین آمنوا اوفو بالعقود په دې صورت کې دا مسله د تحریمات الله مسله تحریمات الله بیا بیا بنانی په دې صورت کې لقد دې وګوره یا ایو الذین آمنوا اول ذکر کوي اوهلت ګوره الا ما تعلیکم پړو بیا کې بیان د تحریمات الله مگر ندی حلال هغه چې بیان شي بیان شي پتا بیان شي پتا مگر هغه چې لسته شي پتا باندې نورمبه آیات کې بیان د تحریمات الله دین باندې بیان د تحریمات الله په آیت نمبر 3 کې وګورئ حرمت علیکم میتتو ودم ولحم الخنزیر دا بیان د تحریمات تحریمات الله دی په درېم دروان بیان د تحریمات الله د آیت نمبر 90 وګورئ هغه چې الله رحم کړي یو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجزا من عمل الشیطان ایمان والو بشک اسکل شراب کول جواره اوړل درگاونو ته او قسمت معلومه لیا تقسیم کر بگو شو باندی رشتون پلید دی ده کار ده شیطان ندی فجتا نیبو لالگون تب لیون دری درشون پس رون دل بانی چیان میکی سدورون دل بانی و حرما لیکن سید البر ری مادم تو حرما حرام کرشن پتا بانی کار دو چی سو پر چیتا پیرام کی او بیان تحریمات العباد دام پا دی طورت کی بیا بیا کی گی لیکن اول آیت کی بیان تحریمات العباد اوہلت اکم بہیمت الامعام روا کرشی تا دوپار چر پایان نوولی حرامی پدان بانی پدویم دربانی آٹ نمبر 87 کے نرم کردو لی اللہ نرم کر کر اللہ من بارد بحیرہ ولا صاحبان صاحبہ ولا وطیران وسیلہ اللہ حام اللہ داندی مکر کری جدی اللہ لول آرام دی بحیرہ وگنہ بولا پریکر صاحبہ چی سڑے بے بیمار ہوئے کدے خشن یوغا بارا لو یا گڑا بارا لو یا وسیلہ چی درور بچے دو بچوں پہ یو بندر یو مادوا یو سرت اخاہا ویدا ضرور سردار آگرے پدے چا نظر دے اگر بینا لالو را نوی پاگی سور بھی کورا او خام اگر اوف چاگی بات اگر نمالا سکوخ کوخی بلار میشے نوی پدے چا نظر دے اب اپری خود نوی پی سور بھی کورا نوی پی بارو رو نوی آلالو نو اللہ وی دا مانا دیم نوی بکر کردی تا زدان نظور کردی آدار این درم مسئلہ نظور اللہ دام پدوی مایت کے لا تو یا ایو الذین آمنو لا تحلو شعر اللہ حرام مگنی بیدتی مکوی شعر اللہ ولا شعر حرام ولا الہدیا آنا دو وڑی قربانی ولا القلائی ندلوی قربانی للہدی ولا القلائی را دا بیان نظور اللہ کہ اللہ نظر دے داگی بیدتی مکوی پودوین نربان دے دی آیت نمبر 97 آدمر ستان میں جار اللہ القاوت البیت الحرام قیاما لنا توشر الحرام والحد والقلائد اوڑو کے ساروے دو قربان ہیں حدیا والقلائد ام بل ورا غلوی اوخ وغیرہ دا گرد اللہ نظر دی تدی بیزتی مکوئی اپا سرورم دل بہانے پدرین دل بہانے آدم بر سو گوئی قل لا تحبطوا الطيب وان دي برابر پلی تو پاک نظر دارنا پوش دارنگے درم نذور عباد نذور عباد اول ذکر کی آیت نمبر 3 تھی وما الا لغیر الله بھی اور ہم نے آغا جواز کو پور تک دی آغا او ها کلمه راما جواب پورته کړی د فرد غیر الله په غیبان دی دا راما کلمه راما شپه تر کولات را رام شو دویم دل باندې آیت نمبر 100 آیت نمبر 90 وګورئ یو الذین آمنو انما الخمر المیسر والانصاب انصاب ادرګانو ټول دا رام دی واشه اوتی روا کے والانصاب دارین پدرین دربانی آیت نمبر 100 قل اللہ سل حبیث و طیب خبیث نظر غیر اللہ نو مقصد دو صورت تے بیان داگا مسئلو صدورو جدہ تعلق دے ہل رونت مسئلی سر دے یا ایو الذین آمنو او بو بالعقود و ایمان والو پرکی وعدو لران عقود دا قد جمع دا عقد آغا وادی تو دو طرف نہیں لیکن عقد نکاح د سړی طرف نه وي د خزر عقدي یو عهد دی عهد یو طرف نه وي عقد د دوه طرف نه وي علما وایي چې الله تر دې عهد عقد کړی دی الله ویلي ته زما باندې تا ویلي الله ته زما رب یې نو پای کې یو د هیل عروت مثلا هم نه کړه چې الله کوم لال کړی دی لال ګڼه چې الله کوم حرام کړی حرام ګڼه او مقصود دا معنا نظر الله جادو ګړه نظر غیر الله نه جادو ګړه پیدا اوفو بالوقود کې ټوله مسلې راغونډې کړې ایمان والو پوره والو کې په وادو باندې د الله حرام ته حرام وای ادا الله حلال ته حلال وای نظر د الله جادو ګړې نظر د غیر الله نه جادو ګړې وهلت لکم بهیمت الانام روا کرشی تار فر چرپ چرپ بهیمه عام دی کل ذات اربع فی البر والبحر هر هغه چې په صدور کې ګرځي کله اوچې ګلونې ته بهیمه ویل شي پوه شي او انعام هغه ساوی چې کوم روا دي لکه انعام هي الابل والبقر والغنم والجواميس هغه اوخان دي اغوا دي اګړې دي دي او میخې دي انعام بهیمه عام چل صدور په کې ځنګلي کې دار دی او نام چې د کور والی دروا دی الا ما علیکم مگر ندی روان ندی حلال هغه چې لوستې شي په تاسو باندې په دې صورت کې روان دی مخه دار نمبر 3 کې غیر مخل الشتین غیر مهدا خبر ده کان محدود پا یعنی کون و غیر محل سید شیطا تو نه حلال گرون که دخکار وان تو مرم پدادگل چه احرام که چه احرام که دخکار کول خود در کنار خکار کول جایدو دگنه شل قرآن رحمت اللہ علیہ اگو آخیات دیر عجیبی اگو وی یو دل وی دو ناسو یو ملگره منگو ناسو ها ملگره می بودش شد وی چی بودش شد درنگ باز رویز ما تایی الا پد الا لا ځان سوال وکړ مال او ځان چې خدای موږ دغه ته بوځي حج ته ایمان ایته موږ نو سب کې څه کې ضرورت چې الله موږ دوړ دغه ته بوځي حج ته ایمان وي نو ایمان چې سوال ستل شو وی خوب وي وی خوب کړه ته وکړ سوال چې دا تاسو ته تړې نه نه ده دیو کدی وخت د څه سوال کوي غوړ الله قبلې دی ما وی چې دې نه خو ما ته دمړه ته حج مو ته 300 روپۍ به لګي 300 روپۍ ته دي بیا وای چې ګورته سوال وکړ بس کوبه شي انشاء وې د خدای کار هغه پیسې موږ او شو قسم مو شه ما ته مو شه یو تور دې مې موږ داخله وکړه مې هغه د کلکتې نه به جست دو بوج او هغه په کار کې به غالبا واپس راته شپږ میاشتې کې حجی وې چې لاړو کلکتې ته مې وخت لا ډیر جیس کې مې موږ ته ګرځېدو چېر مو د جمعه د چې کوم جمعه ته هغه غلط یقین ولا خلک بلې لاندې بیرتیان دي یو جمعه ته صحیح کې هغه ده کې چې هغه دغه د غیر مقلدینو د ما وی چې دره کډور دې کې ده خو ټیک ده ټیک ده ګستاخان دی خو کې ده ټیک ده په موس کو دې موږ بار تر اته موس با کو د سهار موس وی سهار کې هغه درس کو د قران دا هغه درس وی سو وی بعد هغه درس کندول امام بودن په پسې امام بودی په دا کړی دی امام بودی په دا کړی امام دا ملګری وای چې ته د تا غږ نه کوي ما ته چې ګورم ګاج له قصد کړی دی اراده کړی دی حج الله وای فلا رفث ولا جدال ولا فذوق ولا جدال فی الحج بقره کې تیر شو چې حج د دې اراده کړی نو جنگ باندې کې اوس په جنگ مثال اړې وی خیر وی اورد یوسف دی اتل راغی نه په دې ات باندې ما نه وکړه عام مانس څنګه کوي ها چې ویلتا کوم بهیمت الانام روا دي تاسو چر پیان مگر اګه دې روا چې لسته په تاسو باندې خو په داسې حال کې نه روا دي چر پیان دا غیر حال وګرځو دا وحیلتا روا دي تاسو چر پیان مگر په داسې حال کې چې نه تاسو حلال ګړو کې د ښکار او تاسو به رحم کوي نیماته مولای ته یو خبرو کا صبر کا دا حال چې کوي کنه دا دې پر دا کې دا دا حال چې دا غدول دول حال نه دا کې دا دې لپاره کنه یعنی مطلب دا دی چې روا دي تا دا چارپان خو په دا ته ار کړل روا دي چې چې تاسو په ښکار کې احرام چې په احرام کې تاسو ښکار حلال نه ګڼئ کنه، یا دا حال چې دا قید د فرض الحال یو چاو جمع شریف دا مطلب شو چې یو سړی احرام کې ښکار حلال نه ګڼي کنه، نو هغه لپاره خو روا دي. اگر دوک حلال ګڼي نو هغه لپاره ناروا دي. وی سړی غلی شو، وی خلک ورته جوایه کنه، وی غلی دی. دوی بیا ما ته خلک وایي چې ته واکه ما چې زه خو شاګرد په ځای ناستم، بیا وایي چې ښه وی لنډ دی پاسه دی نه پاسي، وی خلکو دې مټو نه ونته اوچتې کا په لرستو کېنو سپلو څخه ای ما ته دلته کېنو د کېناتو ما وخاندل ما ته مولوي صاحب د امام ابو نوفل رحمت الله علیه کرامت دولی ده تا په کواس کوي امام صاحب پسې دا د هغې زه د هغه د چړي د هغه د خپو د خاورې مساوي نه یم. هغه خو ډېر لوی سړی دی، ته زما جواب نه شي کول ته لګیا دا لوی سړي په بکواس کې د خپل ځان ته کتلي دا د هغه کرامت و چې ګور ته د عزت نه اوچت کړې هلته ما په هغه لږ ننګ وکړ دې د هغه ځای نه اوچت کړ ستا په ځای کې نور کم بخته وحلت لکم بهیمۃ الانعام روا دي سال پار چارپایان ولی په ځان باندې الا مگر دې روا هغه چې رسته چې په تاسو باندې مخکې اتون کرا دي دا غیره چې کنه دا خبر د کانه دی شی نالا گنو کی دخکار پدا سنگی تاتی احرام کی احرام چلی واچو دا حج یاد عمری اوز با اخکار با حلال ام نگاری کور خدا رکی دار بلکہ چاہتا با اشارہ ام نکی چاہتا دا اخکار دے کہو دیکھر ناروار پدا با اندم راضی ان اللہ کو ماورید یکن اللہ پیسلہ کئی حکم کئی داغا چو غواری یا والذین آمنو اوز بیا بیان تحریمات اللہ اوثر نظر دا اللہ اے ایمان والو حلال مگر نہیں بیدتی دی شعر شعر شعر اللہ شعر شعر شعر جمعنا شعر اغدایت ہے چاہ اللہ علیہ عزت ورکر لکا جماعت شا مقبرہ شا بودا شا عالم شا تعلیم دا قرآن شا معشوم شا دا طول شعر اللہ دی دکا اللہ دی عزت ورکر دا بودا بیدتی با نکے انکا کافر ما معشوم با بیدتی نکے دکا اگر بان خدا حق نشتی ولی بیزت ادب بولا که درگی عالم دا اللہ دا کتاب دا شعر اللہ نا دا بیزتی ولی که تعلیم دا قرآن کریم را روان دا زنانا دا اتو لی بیزتی که زلیل گورا پا گناہ بانی اللہ او دا منیسی خود شعر اللہ بیزتی چوشی آغ وقت تبا کی گی دیو جن جمعہ تر خواہ که کور چی ازر تبا کی گی سوکت دا مقبری بیزتی کئی وان پا کس رئی اغل پا کی بیتیاد میں کئی او دار اونی فکری بنا خدا زر تبا کئی خواہ لا تو ایلو شعر اللہ حلال مگنی بیدتی در شعر در نخود دین در اللہ ولا شعر حرام انا بیدتی در میاشت در ایزت در میاشت در ایزت بیدتی در اشتر پک جنگ شروع کی کتا تر پک دو جنگ کی دفاع کولی چی مکتور دو کرا کی ویلو ها دو دو سو ست را وغیر کی ولا اللہ دیا انا وڑو کے ساروے کو قربان ہے حد یا گڑ بیدہ ولا القلائدہ نام بیلو اللہ کا غٹ ساروے قلائد دا دے قلادی جمع قلادہ بے لکی گی کل چی دی نسبت انسان تو شنوانا ہار اکل چی دی نسبت ساروی تو شنوانا پٹا ہے بعد خلق ظلم کئی اگر وی پٹا ہے نوی پٹا ہے وہ خلق سپیتا چاہی ویدہ مقلیج دا سپیتا ستا پر اللہ دورا گستاخ خلق منگو گستاخا د دې نسبت چې کله ساروی ته وشي دا مانا پټای ده او کله چې دې نسبت وشي انسان دا مانا هر په بخاری کې راځي دا عائشه رضی الله عنها قلاده ولې ته پټای چې دلو هارې چولو نو موږ ته مقلد ولې وایي موږ د امام ابو بکر رحمۃ اللہ د اصول او هار د خپل خټه مره ته چولې موږ دا اصول باندې دي لکه د ټول امامانو اصول دي د امام شافعي اصول دا دي اگر وای چې کوم کله دو نصوص متعارض راشي او بل تر دوار صحیح نصوص نصوص دي دوار صحیح حدیث دي نو دا غیر ترجیح ورکو چې پای باندې مکی د صحابه کرامو ته مصر صحابه کرامو عملو نو دا غیر ترجیح ورکو بل په جواز تر امام مالک رحمت الله علیه وای و چې دا دو نصوص متعارض راشي په خپل منځ کې نو دا غیر ترجیح ورکو چې پای باندې مدینه د صحابه کرامو عملو غ نور چې کومه په جواز تر امام احمد بن حنبل وای کله دا شان نزول متعارض راشي په کم باندې چې روات زیاتی یی کثرت روات کثرت اید تلجور کو بل په جواب تر امام ابو بکر په تو نه وای و چې دو نصوص متعارض راشي یو بل سره خلاف نو دا هغه نسل تلجور کو چې دای ته ابن قران نوی لکه مثال حدیث کرا دی چې لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلات الا بفاتحه الكتاب دا مرادی چې موږ نه کې فاتحه ونه ولا لیکن بل کرا دی من کان له امام فقرات الامام له قرات نو چا چې امامي اے دی پر گور کا دول پر دی مخ دی پر گور دی پر گور کا دی پر گور ادا سی دی نو دعا مګنی خپاش شي نو د چا چې امام دی امام خرا د غره فار او د دوه متعارف شو بل سره نو امام شافعی دا واغسته چې د مکی د صاحب کرامو د مصر صاحب کرامو عمل په دې باندې چې امام پسې به وي ٹھیک شو لیکن امام ابو بکر رحمت الله علیه هلته کې په دې بل باندې امر وکړ چې من کان له امام فقرات الامام له فقرات الامام له قرات ولدا غي ته د قران او چې واذا قرئ القران فاستمعوا وانتم لا ترحمون پوځ او دا تار او دا موږ د اصول باندې دي دا نه چې موږ دا تقلید کوو دا چې پتوک باندې موږ د اصول باندې موږ د حق کاری ا موږ دا پته د خالد دی ا بهترین علی مون دی او خپل علم باندې عمل دی موږ د اصول باندې دي موږ دا تقلید کوو موږ د هغه د اصول او هر د خپل غاړه ته ټول پوځ د شافعی او د امام شافعی د اصول او هر چې کوم سټه ټولې مالک د امام مالک رحمت الله د اصول هر قطا ته تا تا ته په تا ته تا ته چولي تا ته چولي ستا اصول سدي ته چې یو نسل ته دی ورکه پس په دې چې دا د بخاری وره نو خدای غو تقلید وکنه و دا بل په دا بل غلط ته یو غلط انکار خدای غو انکار وکړه ته انکار ته منکر حدیثه په دې حساب باندې خوښه امام بخاری په دغه خپل مخالف دی اپ خپل مخالف دی بل ګوره دی پټای ته وګوره د په دغه طرف واغره اګه سپید چې پټای پرته وي نو هغه ته کس وي هغه ته خلق فالتوس په وي یعنی هغه موازه پس پو کا موازه دي موازه دي اګه سپید چې پټای دی هغه ته لار کوته نو به کولې ویناستا چې توا چې پټای وته پرته وي نس پیدې زخه شو نو چې پټای د برای موازه سپې دی نو ته به پټای سپې نو ته د لارو کوزو سپې ځان ته په خپل سپې وي او خراب سپې ځان ته بد بخته ولا القلائد او نه نه بیل والا دای می دته نو کې دوه خو غیره نو د اوخ بي دته مکه واچ بیت الله روان دی نو بیت الله او چت دی که قران چت دی نو چې قران روان دی او سړی یا یو خدای بي دته کې چې بیت الله ته روان دی هغه غوې هغه اوخه چې بیل هغه ګړو د هغې بېعزتي مه کوه او چې یو ښځه یا یو ماشوم یا یو هلک قرآن روان دی او ته له بېعزتي کې او ته په لار باندې ټوخي موخي کې ورپسې ګرځې را روان دی نو ته به تباه کېږې نه ولا مین البیت الحرام او نه قص کوونکی بیت الله شریف یو عام مین دی د میم شده دا مانه قص کو یو امین دی امین یا امین امینو ورش امینو ورش امین دا جدا ده امین خاص قوم کې اراده کوم کې د بیت الله د دې بیزتی مو کوي یو ده امین هغه حدیث کې تر دې چې نبی رسول الله صلوات الله علیه با امین و حافظ بها صوته او نبی ته پای باندې خپل आवाज چې کوم ده یعنی لند کو حافظ یو کې راځي او مد بها صوتو اب آئی بان بے غخپل آواز اوچت اوگت کو یعنی آمین بے ہوئے قلب آمین ہوئے قلب آمین ہوئے دا سن فارا دا تا تا خود پتی دا بے چستا خوار کا آمین ہوئے کا آمین ہوئے کتو استا خوار کا آمین ہوئے کا آمین ہوئے باقی آمین چا کم دا دا فارا تعلیم پتی دا بان جنبی اسلام آمین ہوئے لدے نو دا سن فارا چې دا ته چل خو چې آئیم که آمین وایم که آمین وایم لی تعلیم اخا علماء وای آتن که آمین چه آمین خود دعا رکنه نو دعا که اخفا شرط ده ادعو رب متدرخو فیها او غواړي د الله نه دعا غواړي د الله نه فاجده پرور خوپیا او دا نه ذکر ارته وای کا بھایا عین صاد ذکر ذکر رحمت ربک عبد زکریا ادنا ضرب ندان خفیا کله چې اجدو پر خپل اجدی پرورو پرورو باندې نو امین چې کوم دعا ده او دغه وای عطا قال العطا قال عطا امام بخاری ذکر کړی امام عطا غلوی تابعی وای امین دعا امین دعا ده بچار کړه امین دعا ده نو په دعا کې اخفا شرط ده په دې برټون اتفاق ده نو لهدا ثابت ده شو د قران نه ثابت ده شو چې امین کړه نبی اسلام ویل دي نو دای د لید تعلیم د فارو تعلیم ویل دي په دې زبان کې ویل دي ابا کې امین دا چوکی دعا ده امام مدبر رحمت الله پروبادی وای اده وای دا حدیث کې چرا دي اذا قال الامام غير مغضوب عليه ولا ضال فقولوا امين نو قولوا زمان پته دا وای وای وای نو مونږه وو کړه مونږ وو چې امين دا کوم چې قولوا امين بالرفع پته دا باندې شته جرب بالجهر کوم لا ویل دي او کته وای چې نه دین مرجد بیا ور پته وای وای دا قال الامام سمع الله لمن حمدا نو فقولوا ربنا لنا پتی دوانو ربنا لك الحمد پتی دوانو یو د پتی دوانو له کولو بل قربانه دي د ستاسو کوم مذهب دي نو امین معنا قص کو کې ولا امین البيت الحرام او نه قص کو کې د بیت الله شریف یب ته نو فرض مې ربم چې لټای دی رزق حلال درخپلنا ورضوان او رضامن ته اجد چې دی رزق حلال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم حضور بقر سوره بقره دې شو چې حج د دین او کذا تر تمال وړي ته تجارت لپاره د ګنا په ګنيشته ک ال ته چې شي اخلي او تجارت په کې خرته بلل کې ګنا په ګنيشته ک دال ته راځي او سزا شي دان تر راړي مثلا ال ته شي اردان د ستر اردان دي اته دان تر راړي او لستوري شل توري نو ګنا په ګنيشته نو دای وای یو شی به حلالي ادی به حرام کی او شی به حرام دی به غلال کی لکه په دین باندې غسل حجرت حرام دی ادی غلال کړی دی او یو شی حلال نجبت په حج کې تجارت حلال دی له ځاله کو جدا ان تب تو فضل میرا بكم قران کریم ویلی پتا د ګنا نشته چې په حج کې تاسو یو ورته کې حضرت حلال غټی نو هغه حرام وګتو وشه او دارم دای دغه وګړو دوران کی گٹل جی تر چپل ہوتا احرامون ہوتا خرچ تھا بل سے گڑا مسالا خرچ کا کجور را دا تر را کراړې شي د ته خرڅې کا ته ګنا په کې نشته ور دوانا اردا مونته ادا الله و اذا حلنتم او کتا ته حلال شي د احرام نه دي حلال هغه خوش تړې احرام کې احرام واچي چې دا دور چې تواب کې د بیت الله و چکر وای ادور کا ته موذ کې او بوس کې بیا لاړ شي ساو کې چې ساو کې بیا بسر اخره سر بیا اخره یا په قصر کې قصر دې چې ټول سر نه ویخته اخره کم از کم چیزی دات دور دور تو واخلی یو گوتا دا گوتا چی دور تاویگی چی طول سر نو واخلی او کدا دی چی دیده که کینچی وی یا دیده که دا گوار قصر دی بعد خلق که کینچی وی یو کرچ دیده نور کی نو بیا دا گوار دی علال نشد او دا دا احرامو باسا دا سر نو خره دی یا سر خره دی یا طول سر نو بیخت آقس دی مشین کرده دی او دا احرامو استا پا دوان دم را گئی یو خ او که په دغه دوران کې د خدای بوتل خطر او داسې دی به او خلالې نو که بل بل ملاوش غزان دو خان دی به کدرې بل ملاوش دریو خان د ځان نو پیا کړ تاسو باندې دې لري څار چې په راي مخ ته کې شان چې څنګه تلی ها وته اته باندې د تر دوه لږ چې پته ونه لګي ان دا خو دې حلال نشه حلالي کی الګ ورچه د احرام دې ستونه مخ په سر خړی ټول نه خچ کوي خلق دې او قطر دویم امر قطر خر دا چې واړی کې خټول به واړی کې یو اختبام نفرې پکې وره دا نه دې کینچی واغله دا کینچی واغله دا ورته نه خان ودا حلال تم او کله احرام نو دي ته حلال شي فاستادو نجائز ده تعلق فاجاز لكم الاستدامة نه ده کلا کلا امر د فرض اباحتي نجائز ده تعلق کار دانه چې په دغه خام خاص کار کې لیند به زغه یا توپک راو له کار کا نه کار کور مطلب ده چې تا نجائز ده پتا ما د کار حرام شو د وجه دی او عمل نه هغه مداو چې تا احرام چولو د احرام د وجه باندې کار حرامو دوچه اوس چې د احرام نه وته نو ښکار نه جایز شو خو به ته دغه مکه کې نه ګوره خاطر مکه نه بهر مکه کې بهر حالت کې حرام دی ولا اجرمنکم ابایدنه کی تاسو د دشمنی دی او کوم ان صدو کې بند کړی وي تاسو ان مسجد هان د مسجدان نه ان تاسو چې ځاته او کوي او تعانو امداد کوي دی او بل الدر پېشاد توحید و تقوا د ټول لوی نیکی توحید چې جهنم سره بچ کی او لوی تقوا چې د بلاد سره لار بچ کی نو چې یو سره توحید بیان کوي او رد شرک کوي یو سره د سنت بیان کوي او رد بلاد کوي هغه سره ورګری کا پښه الله اس کې د وځه سره ما د دې ملګری ما کوا کله کې کا دا نه چې غوته یاره کو گزاره کا دا مسلې م کوا الله په دې کې شاهد توحید او سنت کې د بل ملګرتیا وکړه الله اس کې د ملګری معاونت وکړه اره وای نه کړه دا مسلې م بیانو وتعانو ولا تعانو امداد م کوی د خلکو علی اذن پک په خورول شرک ول عدوان په خورول بدعت یو څه شرک بدعت کې تر ملګرتیا نه کې ته چې اغلا هغه مدرسه جوړ کړ شرک د بدعت اډا اته طرف کې امداد کې دا ته پی سي ور کې دا امداد نشه تو له خوراک ورې ډوړې د طالبان دا ته طرف ته طرف امداد نه دا هغه مدرسې نه خو شرکیات د بدعت راو دي اته طرف امداد کې دوی څوک د مدرسه نه نه دا مدرسې نه بدعتيان راو دي هغه له ولر کې کم چې د موحدین مدرسه د غیله ورکا هغه نه موحدین راوځي خو مغه طالبان د محتمی له مور کو محتمی خو نه ورکه لیدا طالبان په خپل ورکه دا وخت لیدا وتق الله ورغه دا وتق الله په دې صورت کې ډیر راځي وتق الله دا ډیر راځي چې په دې کې مثلا د خېټې دا نو تړي ریګي چرک مثلا کوم نو څوک به مړ نه کی یاره کوم مثلا کوم څوک به سیرا نه کی بیا نو دوی الله نو یریګا الله نو یری چانه یریګا ما مثلا بیان کړ ان الله شدید العقاب یکن الله دې سخت عذاب الله به سزا درکې بس ښه ان شاء الله نور به سبا دعا وکړي ان شاء الله په قران کوي کې موږ به عمل توفیق راکړي الله دې متاسان الله دې مسلمانانو متفق متحد کړي الله دې مسلمانانو په کافرانو کمزوري کړي الله دې مسلمانانو هدایت کړي